Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Sešli jsme se opět v sestavě já, Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau Petře. Nazdar Lukáši. Tento týden bychom chtěli debatovat o takových legendách, které přežívají až dodnes. Tento týden se totiž stala taková jedna událost, a to, že MP3 oslavila 20. výročí. I když ono to tam je s těma výročíma trošku složitější, protože zrovna u tady těch formátů digitálních těch výročí se může vybrat několik od toho, kdy se ten formát třeba napíše, pak se schválí, standardizuje, pak přijde první nějaký encoder, první přehrávač. Ale to, co se stalo to 20. výročí, tak to bylo, že vznikl první soubor MP3, teda s tou koncovkou MP3, ale ten samotný formát, ta komprese už je trošku starší. No a je trošku s podivem, že dneska, netýká se to teda jenom těch MP3, takže ty formáty starý 20 let a víc, že pořád používáme. I když už přišly novější, schopnější, lepší, ale pořád tady tyhle nějakým způsobem žijou mezi náma a proč? No, v podstatě máš dvojí metr. V normálním, řekněme, světě 20 let není žádný čas, než prostě přišly první počítače a než přišel internet a než jsme mohli začít používat e-maily, tak do té doby jsme posílali dopisy a vím si, jak ty dlouho tady byly, že jo, papírová forma. Nebo prostě drátový telefon a jak dlouho trvalo, než ho nahradil nějaký bezdrátový. To trvalo díl a ve světě počítačů naproti tomu ten vývoj je v takovém tempu, že 20 let je strašně dlouhá doba. Facebook funguje od nějakého roku 2004, nebo YouTube 2005 a tyhle ty služby už jsou braný jako strašně starý, což je paradox, protože ve skutečnosti jsou mladý. Takže záleží, jak se na to díváš. A u té MP3 zrovna to výročí jakoby 20letý, dá se to brát takhle, jak jsi říkal, ale pokud bychom to měli brát jinak, tak úplně jako první nějaká specifikace formátu MP3 byla v roce 93. To ještě nebylo jako MP3, ale byla to jakoby rodina formátu MPEGu, MPEG 1 Part 3, tak ta vznikla v tom, nebo ty specifikace byly napsány v roce 93 a stal za tom teda ten německý institut Fraunhofer a ti vlastně i vytvořili první encoder, který přišel až o rok později, takže nejdřív jako vytvořili tu specifikaci, jak by to teda, jak to bude vypadat, jak ta komprese bude fungovat a až za rok vlastně připravili první encoder, který uměl vzít nějaký ten dekomprimovaný soubor z hudebního CDčka, nějaký to WAVko a to umělo převést do té MP3. No a vlastně až za další rok tak vlastně vznikla ten formát MP3, jako to myslíme jenom tu koncovku, že to tak nějak zvolili. Takže je to takový složitější a ono to také z většinou těch formátů, že to není úplně jednoznačně daný. Minimálně teda platí to, že máš víc verzí a každá je z jiného roku. No ta MP3 vlastně, nebo ten MPEG, tak potom ještě přišel jako formát MPEG 2 a tam to bylo vůbec jako takový složitější. A vlastně i ten jejich první encoder, oni to vydali, ale ten zdarma, jako bezplatná, tak to bylo jenom omezenou nějakou kvalitu, tam myslím, že bylo 112 kilobitů za sekundu, což prostě tehdy jako na první verzi encoderu to bylo asi fakt jako dost hrozný. A ta plná verze, která dovolovala až 320 kilobitů za sekundu, což už je dneska jako to nejlepší, co se dá z té MP3 vytáhnout, tak ta byla za nějakých přepočtů jako 5000 korun nebo tak něco. Ale přesto teda MP3 jako formát se prosadil? Prosadil rozhodně. V té době byly vlastně ještě malý pevný disky v řádech jako stovek megabajtů maximálně. Vypalovalo se na CDčka a to bylo jako velký plýtvání kapacitou, protože jako na CDčko se ti vešlo jako 72 minut záznamu nebo 60 a jako ta MP3 to uměla zkomprimovat prostě na nějakou 12, takže hned třeba té hudby se tam vešlo víc. No dneska, když máme velký disky, tak to na jednu stranu okay, problém není, na druhou stranu s SSD disky, který tu kapacitu nemají takovou, tak se zase jakoby objevuje ten hlad po malých souborech. Na druhou stranu myslím, že se zvýšily nároky uživatelů nebo posluchačů a že dneska všichni chtějí mít strašně velký knihovny, ale to, jako, to nemůžu nějak dokázat, to je asi jenom můj dojem. Takže jakoby MP3 pořád potřebujeme, protože i na velkých discích by ty soubory zabíraly fakt hodně místa. No ona se ten vývoj tak trošku obrátil, že kdysi se snažili zachovat nějakou tu kvalitu, protože oni tam osekávali jakoby ty frekvence nebo tu, ty stopy, které ty jakoby neslyšíš. Takže to osekali a právě díky tomu mohli prostě ten soubor zmenšit na nějakou desetinu nebo tu dvanáctinu. Ale dneska se to jako vrací zase zpátky k tomu, že lidi chtějí jako kompresi, ale chtějí lepší kompresi než na tom CDčku. A teda chtějí jako bezstratovou kompresi lepší, takže se používají nějaký ty flaky a podobně, který mají prostě jako tu nejvyšší možnou kvalitu digitální. A tak potom to v tom ukládá a má to prostě spoustu gigabajtů na tom disku. Já teda jako upřímně zase ty flaky nevyhledávám. Je to příjemný bonus, ale já asi nejsem úplně tak náročný posluchač, abych dokázal tuhle kvalitu ocenit. No já jako teda jsem na jednu stranu ty flaky vyhledával ve své době, ale na druhou stranu si myslím, že bychom si měli nalejt čiši vína čistého, ty flaky si budou stahovat jenom ty největší nadšenci, že jo. Jako masový divák nebo posluchač pravděpodobně neví a neslyšel nikdy o flaku a nezajímá se o formáty a jediný, co ví, že si stáhne tu MP3 a že to přehraje jeho telefon a na počítači s tím nemá problém nebo eventuálně nějaký starý MP3 se to dá přehrát. No ony ty flaky se ani moc neprodávají, když si vezmeš ty obchody, tak tam všechny prodávají jako jinačí formáty, ale těch flaků fakt moc není. Jako napadá mi český Suprafon Line, potom máš, teď nevím, jak se jmenuje ten zahraniční, ten má přímo ten flak v názvu, ale taky tam tak ta nabídka je omezená, prostě ne všichni vydavatelé chtějí poskytnout veškerý alba, který mají. Právě. Takže jako můžeš víceméně nejlíp stáhnout nějaký pirátský kopie, ale to je tak všechno. Tu popularitu MP3 podle mě asi odstartoval Napster, který vlastně to byla taková první velká pirátská síť zaměřená na tu hudbu. A asi právě díky ní ten formát takhle rozšířil a proto ho používáme i dodnes. Ale jak říkám, fakt už to dneska nechápu, protože ten vývoj šel dopředu, hlavně tady v téhle branži. A dneska máš nějaký ty Vorbisy nebo AACčka, který jako mají mnohem účinnější kompresy. Mají při stejné velikosti, tak budou mít lepší kvalitu, anebo stejnou kvalitu při menší velikosti a furt nechápu, proč tu MP3ku proč to někdo používá. Prodává to Google, prodává to Amazon. Myslím si, že Spotify streamuje v MP3ce. Přitom jsou tady jako lepší formáty, jako proč tohle dělají, proč? No, jako víš co, když používáme ty starý formáty, je to sice trošku relikt a novější formáty by nám nabídly výhodnější kompresní poměry a takové věci, ale je zase pravda, že díky tomu žijeme v totálně kompatibilním světě. No. Jakože s MP3 si prostě poradí jakýkoliv přehrávač, jakýkoliv software, to je nepopiratelný fakt. To AACčko už dneska taky. A jo, tak jako to není jediný od těch formátů, jako si myslím, je víc, ale jasně no, ale já nevím, prostě jako těžko říct. To je prostě takový hrozný zvyk. Já myslím, že to má i třeba, když se trošku přejdeme od toho audia někde k videu, tak tam se dneska pořád používá ten, já řeknu XVID, ale to je jako sprostý, protože XVID je přímo kodek, ale ten kodek jako kóduje do formátu MPEG 4 Part 2 Advanced Simple Profile ASP, jo, a tam prostě do toho kódu je ten XVID a DivX a podobně. A tady tohle se taky dneska používá, i když už tady máme nějaký tu Harvest 64 nebo Google, která se snaží prosadit tu svůj VP8, VP9. No ale pořád se používají tady ty starý XVIDy, přitom je to hnusný a tu Harvest 64, která je lepší, tak přehraje taky dneska všechno úplně. A piráti používají teda, co? Teď právě jsem chtěl říct, že tohle jako je, týká se to té pirátské scény, protože jinde se tady ten formát moc neuchytil, nebo skoro vůbec. Jakože piráti jsou ty progresivní, kdo to trochu sleduje, tak víme, že není to zas tak dávno, co došlo k takovému fuzovkách upgradeu, kdy víceméně všechny ty grupy vydávaly nějakým standardizovaným formátu filmy a seriály. Jo, to máš, dřív to bývaly avíčka v nějakým tom daném rozlišení, tuším to bývalo 640 na něco, to byly ty HDTV ripy, ale později se to povýšilo a dneska ta základní kvalita, teď si nepamatuju to rozlišení, protože já to ani nestahuju, nepoužívám to, ale akorát si pamatuju, že to je ve formátu MP4 a video ve vysokém rozlišení 720p nebo 1080p, tak to se pak obaluje do kontejneru MKV a to je tak jako všechno, co bych k tomu asi byl schopný říct. Ale ty videa v té standardní kvalitě, tak ty jsou pořád v tom Xvidu. Jo, to jsem právě nevěděl, no, jestli to a v kontejneru AVI. Jo, pořád to tam mají. Nevím teda, jestli všichni, já taky jako tohle nestahu a už jako na seriály ani nekoukám, ale vím, že tady tohle se ještě objevuje a nevidím v tom moc důvod. No, takže tak to máš, no a samozřejmě, ale když přišli jakoby ty v úzovkách, jak jsem říkal, upgradey toho videa pirátskýho, tak taky to spoustu lidí naštvalo, že jo, a proto, jak říkáš, asi do dneška se jakoby dělají ještě videa v tom starém formátu a tak. Ale tohle není důvod, ale zvlášť u toho těch pirátských záznamů, protože tam nemusíš dodržovat nějakou zpětnou kompatibilitu nebo něco, prostě to není žádný firemní řešení, kde musíš řešit nějaký jako náročný přechod, změnu softwaru a tak, tam prostě ti piráti se rychle přizpůsobí. Nebo nainstaluješ na počítač do Windowsu nový přehrávač a jako je to, že jo, který dneska vlastně máš má ty kodeky. Univerzální přehrávače, který, no, budeme říkat dekodéry, ne kodeky, abychom byli přesní. A dneska prostě ti všechno přehraje cokoliv a jako fakt proč se teda tohle používá, to nevím. To je jako ta jedna z věčných otázek. Máš pravdu s těma MP3-kama, třeba pokud jde o tu legální část světa, tak je pravda, že možná se ty výrobci opravdu jenom bojejí nabídnout něco jiného, že nikdo se neodváží udělat ten první krok a když by ho udělal, tak možná by zjistil, že lidi si to stejně koupějí. Ale já si třeba pamatuju, ve své době se hodně řešilo souboj MP3 a OGG, že, Vorbis, tak já jsem se snažil propagovat OGG a doma jsem si dělal zálohy CDček hudební, nebo lépe řečeno, převáděl jsem si hudební CDčka, abych si je mohl snadno přehrávat v počítači do formátu OGG, který nabízel vyšší přenosovou rychlost. Ale i když já jsem se takhle jako snažil si dělat doma jakou kolekci undergroundovou, tak ve výsledku jsem zjistil, že ji nemám kde přehrát, kromě toho počítače. Prostě můj MP3 přehrávač tehdejší to neuměl, mobil taky ne, nebo v té době jsem ještě ani asi neměl mobil, který by uměl vůbec jakkoliv přehrávat, ale později už jo a byl to takový nekonečný boj. Tak tady narážíme na ten problém svobodných formátů. Spotřební elektroniku nedělají tady tihle nadšenci, tahle komunita a ti chtějí prostě implementovat formáty komerční, které jsou placený a tak. Ne vždy musí být kvalitnější, protože víme, že třeba ten Vorbis tak měl prostě lepší kompresi než MP3, ale hold. Ale jsme u toho, jakoby, že ten svět je uzavřený v těch proprietárních formátech a ty jsou zatíženy nějakýma licenčními poplatkama. A ty licenční poplatky někdo musí platit a v důsledku to není nikdo jiný než ten spotřebitel. Možná když by lidi trošku přemýšleli jinak, myslím si, že lid má vždycky sílu změnit řád věcí a kupovali by alternativní produkty a podporovali by ty alternativní třeba otevřený formáty, tak mohl svět vypadat jinak. Já myslím, že lidu to je úplně u zadku. No to je právě to, jo, ale jako, jak říkám prostě, ale v zásadě to všichni zaplatíme ze svý kapsy, že jo. Lid chce používat něco, co funguje a je mu úplně jedno, jak to tam je na pozadí, jak to funguje. Je to takový neviditelný poplatek v podstatě, že jo, pro nás, což je asi ten problém. No ale když jsme u těch starých formátů, tak mi ještě napadá, když už jsme teda probrali trošku zvuk a video, tak i u těch jako statických snímků je to pořád takový jako starý zbytečně. Dneska víme, že se strašně, nebo znovu jakoby ožil GIF, ten hnusný animovaný formát, který je nenažraný, je velký, má hnusnou kvalitu, protože má jenom 256 barev a dneska prostě to je hrozně populární. Znovu to zpřístupnil Twitter, Facebook, je to prostě, toho je plný internet najednou. No, vznikla taková ta mánie, že všichni mají ty krátký animovaný nějaký memy nebo videíčka. A tohle jako letělo animovaný takový obrázky někdy jako v 90. let, koncem 90. let. Takže vlastně tato vlna je takový retro, jako jo. A přitom máš lepší formáty, můžeš prostě udělat jako video do nějaký smyčky, bude to mít lepší kvalitu, bude to mít menší velikost, ale prostě lidi žerou GIFy. Tak je pravda, že s tím GIFem jakoby není moc práce, prostě ten GIF uděláš, někam to vložíš na web, nemusíš se nějak jako složitě o to zajímat a přehrává se to, tak možná ta jednoduchost jakoby a kompatibilita je ten hlavní důvod v tomhle případě, než tam někde vkládat video. GIF je ještě starší, to je myslím nějaký jako rok 87 nebo 89. Teď 87. No tyjo, tak to máš jako 28 let? No, ale je pravda, že GIF za sebe pořádnou náhradu nemá. Jako můžeš udělat video, ale pokud bychom se bavili o animovaném obrázku, tak to není. A já si pamatuju, že ještě před pár lety tady byly takové snahy udělat animovanou variantu formátu PNG, Portable Graphics Network. To APNGčko funguje nějak, ale to nějak nebylo standardizovaný, to prostě byla taková nadšenecká věc, podle mě. Právě, že se to nepodařilo standardizovat a nikdo to jakoby nepodpořil moc, takže ono to nějak přežívá, ale jak říkáš, jo, je to jenom věc nějakých nadšenců a bohužel z toho nic moc nevzniklo. Ale to si myslím, že by byla prostě dobrá náhrada asi toho GIFu, bo kvalitativně lepší. Google udělal ten svůj formát WebP, který umí animace. Jo, to je vlastně pravda, no. Ale tak WebP to je další formát, který je na okraji zájmu a co je horší, Google zatím stojí a stejně to nikoho nezajímá, takže to je apokalypsa. No, víceméně. Jako neřekl bych, že to nikoho nezajímá, používá to Facebook, používá to třeba Opera, nebo jo, když máš tam tu funkci Turbo, která ti jakoby komprimuje ty stránky, aby se ti to stahovalo méně, tak oni tam to WebP používají, protože ten formát je úspornější než JPEG. Nebo vlastně ten WebP je takový univerzál, on nahradí JPEG pro ty jako fotky, GIF kvůli těm animacím i PNGčko, protože tam má i bezstratovou kompresi, takže když tam budeš mít nějakou grafiku, tak to prostě nebude, nebudu tam muset dělat ty mapy a podobně. Ale je to prostě taková minorita, to WebPčko, že hold. Ten JPEG je hrozně starý. No, jako jo. To bylo standardizovaný v roce 92. Se to pořád jakoby vylepšuje, ale dneska už to těm foťákům nestačí. Je to hrozně rozšířený, prostě máš to ve všech foťácích, máš to ve všech editorech, ale jako náročným fotografům to už je málo pro ně. No jo, tak je pravda, že se dá fotit někdy třeba do TIFFu, že jo? Což je bezstrátový kompresní formát. A tak fotíš do RAVu, ale jde o to, kde to potom ukládáš, jo? No, jasně, no. Ale ve výsledku to vždycky převedeš do JPGčka a pak to nazdílíš na Facebook, který mimochodem, nevím si jistě, jestli to všichni vědí, ale Facebook samozřejmě ty fotky dál komprimuje. Ale hrozně jako komprimuje. Takže, no, jako pokud chcete zachránit ty fotky, tak jenom taková vsuvka a tip, nahrávejte na Flickr, nebo na nějakou službu, na nějaký úložiště, že Google Drive, nebo OneDrive, nebo Dropbox a takovýhle, kde vám nikdo na fotky na komprimaci šahat nebude. Mimochodem teďka tady někde čtu, se snažil dohledat, že Spotify používá formát OGG. Jo? No. Aha, já byl za to, že MP3, protože některý z těch streamingových služeb tak používá MP3, ale... No. Možná to je Deezer. Nevím, měl jsem se trošku líp připravit, ale fakt já jsem se stál za tím, že to byl ten Spotify, tak ještě jsi mě opravil. O čem jsme se to bavili předtím. O JPEGu, že je taky hrozný. No ani ten JPEG jakoby není úplně v té podobě, v jaký byl původně, že jo, jakoby vyvíjí se nějak lehce časem, pamatuju si, že Mozilla měla nějakou snahu ten JPEG vylepšit, nebo ten jeho kompresní poměr, aby ty fotky nebyly tak hnusný a zůstaly malý, ale... Já jako mám z toho pocit, že svět asi nepotřebuje lepší formát. Já bych to teď možná trošku přirovnal třeba k grafice ve hrách, nevím, jestli se to dá úplně jako takhle srovnat, ale vem si třeba Call of Duty, který, netvrdím ten poslední díl, ten jsem ani nehrál, ale v podstatě od Modern Warfare 1-2 se to graficky nikam nevyvíjelo. Ty hry vypadaly furt stejně, nebo možná svým způsobem ještě hůř, protože co jsem viděl pak ty další díly, tak ty byly takový vyblitý, divný, hnusný. Ale lidi to furt kupujou víc a víc, nebo kupovali víc a víc. A mě to vede k tomu, že jakoby dosáhneš určitý úrovně, která už mase připadá dostatečně dobrá a už nikdo neřeší, že by mohl mít něco lepšího. A myslím si, že je to tak s tou hudbou, kdy MP3 jsou dostatečně kvalitní a přitom jakoby velikostně dostatečně jakoby malý a to samý s těma fotkama, jo. Takže jakoby ta masa vůbec... S tím videem. No, i s tím videem, jo. Takže prostě ve výsledku pár nadšenců řeší, jakože by mohli mít něco lepšího, ale ta masa prostě to ignoruje. No, to bude asi tady to jádro pudla. To, čemu mluvíš, že prostě masa, pro masu je to jako takový to good enough, prostě dostatečně dobrý. Já nevím, byly tady i případy, kdy jakoby ta lepší kvalita rozhodla. A to byl třeba skok z VHS na DVD, nebo i dejme tomu z DVD na Blu-ray, kdy se teda zvedlo rozlišení, jo, nějaký bitrate toho videa a je to celý mnohem hezčí a kvalitnější, tak tam ještě třeba ty spotřebitelé na to viděli, ale je pravda, že tam to byl dost razantní nárůst v té kvalitě. Napadá tě ještě něco takového, co starýho, nějaký starý formát, který ještě do dneska pořád používáme? Mně teda občas e-mailem přijde nějaká příloha, nějaký dokument, který je uložený jako nebo je kompatibilní s Officem 97, jo? Tak to je takový relikt 18 let starý, ale... Jo, já sám nevím, odkud to přichází, ale je pravda, že sem tam ještě někdo použije formát DOC, nebo tyhle ty formáty, které používali, jak jsi říkal, ty Office 97 nebo 95 až 2003 primárně. Mimochodem stává se to dost často u úřadů, kde jako očividně ty úřady prostě s novýma technologiemi asi moc nekamarádi. Já mám pocit, že teďka nedávno jsem zjistil, že u nás ve městě se ještě jako hodně používají počítače s XPčkama, jo, takže jako tam asi nikdo nějaký inovace neřeší, bohužel. Ale jo, ono jako v podstatě celý ten počítačový svět, ty jeho základy byly položený někdy kolem 80. 90. let, dá se říct. A od té doby stavíme na tom. Je pravda, že ne všechny ty staré technologie vyhovují. Hodně se řeší, že třeba síťové technologie. Můžeme zmínit třeba protokol, teda ne formát, ale protokol HTTP, který vlastně jakoby přenáší ty webové stránky, nebo umožňuje nám zobrazit webové stránky. A ta první specifikace taky byla z kraje 90. let. Je pravda, že už se konečně připravuje nástupce HTTP 2.0, který by právě měl vyhovovat požadavkům těch moderních webových aplikací, které vyžadují víc připojení a být neustále připojený a tak dále a tak dále. No to už se jako dostáváme do těch formátů nebo protokolů, který na tom je prostě založený nějaký firemní business, firemní software, a tam už ty náhrady, je to prostě složitější něco přepisovat. Nebo prostě v úřadech, ve firmách, jo, tam je jako problém něco změnit, protože tam ti lidi jsou jako zvyklí a software se jako v takových případech hrozně těžko mění. Ale když se budeme bavit o těch jako spotřebitelských technologiích, tak tam ten vývoj jde rychle dopředu, ale jako ti, co nabízejí ten obsah nebo co nabízejí nástroje pro práci s tím obsahem, tak prostě nereagují tak rychle, jak ti, co ty nový formáty vyvíjejí, prostě, nevím. A u těch dokumentů mi tak ještě napadá, říká, že tam ten váš úřad jako to používá XPčka, nějaký ty doc formáty starý z Wordu a podobně, tak jako co by měli používat? Tak to je na nich. Já budu spokojeně spát, když budu mít nějaký operační systém, který bude v tuhle chvíli podporovaný a zaplatovaný. A z formátů, já samozřejmě jakožto příznivec otevřených formátů bych primárně to viděl tak, že by měli používat Open Document formát, za kterým stojí v podstatě ta komunita kolem LibreOffice. Nedávno byla mimochodem jako standard uznána nebo ratifikována ta poslední stabilní verze toho formátu, takže ODF je možnost, no ale samozřejmě i ty Microsoftí formáty, to je jaký standard ISO, že Open, jak oni tomu říkají, Open Office XML. No. Jo, tak jako to je v zásadě taky otevřený formát, byť si o tom můžete myslet svoje, tak dejme tomu, kdyby to používali, tak je to taky možnost, no ale ten DOC, to je binární formát a mimochodem strašně mě zarazilo, já se přiznám, že jsem to moc nesledoval, ale navzdory tomu, jak je to starý formát, binární teda, DOC, tak on se ještě do dneška v zásadě vyvíjí a ta poslední verze 4.1 je pouhých 8 měsíců stará. A já jsem fakt jako myslel, že tenhle formát je v nějaký podobě už zakonzervovaný a ono jako není. No já myslím, že pro všechny by bylo asi lepší, kdyby se fakt používal ten jeden, kdyby i ten OpenXML a OpenOffice XML a i ten Open Document formát, tak kdyby se nějak sloučili a používalo se všude prostě jeden svobodný otevřený formát, který bude kompatibilní a všude bude stejný. I když prostě si vezmeš ten Microsoftí formát, tak ten otevřeš v OpenOffice nebo v LibreOffice a tam často ty dokumenty vypadají jinak. A to je hrozný potom. No, to myslíš ten DOC hlavně? Ne, i ten DOCX tak je to trošku, jako někdy je to jinačí. Vlastně ty prvky tam vypadají jinak. Ne u těch, ani ne tak, možná u těch textových dokumentů třeba, ale u těch prezentací tam je to docela výrazný, podle mě. No, jako samozřejmě mít jeden formát, to je asi ten sen, ten cíl, ale... Ale jeden formát, který jako bude přístupný všem zdarma. No, přesně tak, a to je přesně ono. Jako... A nebude zatížený nějakýma licencema. Když vidíš, že ostatní formáty jsou zatížený licenčníma poplatkama a jsou uzavřený, tak nejsem si úplně jistý, v jakém světě by tato možnost, kterou si teď říkal, mohla zvítězit. Já bych si to přál, ale nevidím to úplně reálně. Jako i ten Open Document formát, který je samozřejmě zcela otevřený standard, tak prostě já si myslím, že to je furt minorita. Ale úřady nebo vůbec tady veřejné instituce, tak by tohle asi měl používat, ať prostě vědí, nebo ať dají těm občanům prostě možnost volby, že to můžu prostě si spustit, přehrát, editovat kdekoliv. To rozhodně. Jako ve chvíli, kdy dneska ti zveřejní nějaký dokument ve formátu DOTS, který je uzavřený a LibreOffice, potažmo OpenOffice ho podporují jenom díky tomu, že někdo reverzním inženýrstvím vypracoval jakousi kompatibilitu plus minusovou, tak to je docela trapný v dnešní době. No. Jako pro tohle to neexistuje omluva. A v rámci vlastně e-governmentu a otevřenýho přístupu k informacím, ty otevřený formáty, který opravdu může kdokoliv přehrát a zobrazit, to je opravdu priorita. To by měl být ten nový digitální svět. Já to beru, že prostě když počítače začínali o celý to digitální prostředí, tak přišel Microsoft, měl tady ty svoje formáty, udělal z nich de facto standard takzvaný. To jako chápu, ale myslím si, že v dnešní době v roce 2015 už bychom se mohli posunout někam dál. Ale to asi neříkám tady nic novýho, že jo, to prostě si každý takhle myslí nejspíš. Ale jinak, já nevím, no, jak jsem říkal, víceméně dneska žijeme z velké části na těch starých formátech. To máš to samý, třeba v kompresi jako souborů se používá ještě pořád hodně často zip. A třeba zip je taky strašně stará věc. A je to teda taky 100% kompatibilní, ten zip otevřeš všude, dokonce i ve Windowsech po instalaci, když tam nedáš žádný program komprimační, tak prostě ty Windowsy ho umějí otevřít. No, to jako já se přiznám, že ten zip, když je taky starý, já nevím, to právě tak ta první verze byla snad, taky to bylo koncem 80. let možná? 89, no nějak, tuším. No, tak já ho taky pořád používám. Já komprimuju teda výhradně do něj, já nedělám jako žádný velký soubor, vlastně. Nejsem nějaký jako sdíleč souborů, který ti prostě DVDčko rozdělí na 30 milionů malých částí a někde to sdílí na internetu, to jako ne. A já jako většinou posílám nějakou přílohu mailem a dávám to do toho zipu právě z toho důvodu, že to otevře každý, aniž by musel cokoliv instalovat. I tvoje babička, že jo? Tam už mi asi nejde jako ani o tu, že to je třeba ten encoder, ten kompresní program, že je pomalej, neefektivní. To mi o to nejde, spíš jde o tu univerzálnost, že to je fakt dostupný všude. A to je právě asi, jak jsi říkal to s tím, že to je jako dostatečně dobrý. Jo. Je to dostatečně dobrý, všichni to znají, všichni to používají, takže jako co řešit. No. Já jsem třeba zjistil, že, nebo zkoušel jsem si komprimovat soubory z našeho podcastu, že? Protože ty mě posíláš vlastně ty svoje soubory vyprodukovaný Audacity, abych já to mohl doma sestříhat. A jakoby dělal jsem si teda test, a 7-Zip má lepší kompresní poměr a dokáže ten soubor udělat menší, ale na druhou stranu, když komprimuju ty stejné data v zipu, tak jsou zabalený prostě za půl minuty a když, nebo za minutu a když komprimuju tyhle ty data 7-Zipem, tak to trvá 10 minut třeba. A prostě jako těch 10 minut už jakoby je o tolik času navíc, že se to nevyplatí kvůli těm megabajtům. Jo? Za tolik jakoby megabajtů neušetříš. Takže někdy jako se vyplatí i přemýšlet takovýmhle způsobem, protože za těch 10 minut, co já bych komprimoval data v 7-Zipu, tak ty už mi je mezi tím stihneš poslat, že jo, přes internet, takže tam prostě nemá smysl čekat na to. Mě tak ještě napadá, že když já jsem dělal takový své různé sbírky videa a audia, teda u toho audia ani ne, nebo u těch fotek, ale třeba toho videa, tak kdysi jsem si sbíral filmy, které prostě měly nějaké jako standardní rozlišení, byly to právě ty avíčka v tom Xvidu kódovaný, potom už to byl nějaký HDčka prostě v H264 a jako v budoucnu zase prostě přijdu nějaký nový formát, že já tady tohle pořád obnovuju a už mi to jako vadí, že se to pořád teda zlepšuje, pořád jako můžu mít vždycky ten stejně velký soubor jako s lepší kvalitou, ale jako kdy se tady tohle zastaví, že jo? Tak jako někde určitě, ale na druhou stranu furt něco komprimovat, mi už to štve. No, a tak to nestahuj, že jo? Ne, ale proto budu rád, třeba když v budoucnu budou nějaký videoslužby typu Netflix, kde budu mít přístup pořád ke všemu a nebudu muset řešit, v jakém formátu to je uložený, protože tohle bude, o to se bude starat ten provozovatel, ten to tam bude si komprimovat u sebe a vždycky to bude v té nejlepší možné kvalitě, v nejlepší možném rozlišení a mě budou starosti, nebudu muset nic znova kupovat, jako kdysi prostě taky přechod z VHS na ty DVDčka. Na Blu-rayka teda už jsem nepřecházel, protože už v té době to bylo docela drahý a ne všechno tam bylo, ne všechny ty mastery byly jako dobrý, takže já jsem skončil jako u nějakých třech jako Blu-rayek, který jsem měl tak jenom na hraní, ale znám lidi, kteří takhle právě procházeli od těch VHS přes DVDčka až po Blu-raye a teďka prostě přijdou Blu-ray s 4K rozlišením, tak to asi taky na to potom časem přejdou. No, jo, já se přiznám, že jsem doma Blu-ray mechaniku už nikdy neměl a na ty Blu-ray už jsem taky nepřešel, tak jsem se u toho DVDčka, pak už mě to přestalo bavit. Ale čeká nás rozlišení 4K, potom 8K možná a tak dále, takže ještě se máme na co těšit. Na druhou stranu, pokud ty služby budou fungovat jako třeba Voyo, který aktuálně video nabízí v dost trapné kvalitě a s titulkama vpálenýma do obrazu, tak to si radši člověk bude dělat tu kolekci domácí asi, že? No to je taky věc, jako titulky vpálený v obraze. No to je prasárna strašná. Tak jo, tak na co jsme dneska přišli, že vlastně pořád používáme starý formáty, který nám, co tomu jakž takž rozumíme, tak připadají zastaralý a nepoužitelný a víme, že existují lepší nějaký alternativy, ale pro tu masu jsou dostatečně dobrý a nic je nenutí přecházet. Přesně nic tak. Nic je nenutí používat něco novýho a ty firmy, které to vyvíjejí, tak prostě reagují na to, co chce ten běžný franta uživatel. Já bych řekl masový spotřebitel. No, tak jo, tak se uslyšíme zase za týden. Čau. Čau. Já vždycky prolomím ty ledy. Jo, jsi ještě takový ledoborec. Já jsem jenom borec, ale někdy ledoborec, no, to je pravda. Takže můžem, jo? Asi jo, no. To bude prča. Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Sinus FM. Ty vole. Šmarja, co děláš, ty? Ty už ani ten úvod nezvládneš.